Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak-Ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Lan solawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, lan ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li ahli iman. Ini menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu, lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 308 saking ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Ayat menika kasebat wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 99. Wonten mriki Allah Subhanahu wa taala ngendika a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sak temene khamr maknane ibn khamr iki menika munjuk khamr wal maisir lan uga judi wal ansabu lan nyembelih kanggo berhala wal azlamu lan ngundi nasib nganggo anak panah kuwi kalebu rijsun najis min amali syaitan kalebu tumindake syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun mula dodohana tumindak kuwi mau supaya sira kabeh padha oleh keberuntungan. Innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sak temene syaitan ku ya mung duweni karep ndadekake permusuhan lan uga kebencian ing antarane sira kabeh ana ing tumindak ngombe khamr lan judi kuwi mau. Wa yasuddakum lan uga ngalang-alangi sira kabeh antikrillahi wa anis shalah saka zikir ngiling marang Gusti Allah lan saka tumindak salat. Fal antum muntahun mula do mandeka aja nindakake tumindak kuwi mau. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. La tansa ayyuhal qari al-karim annal imana bimathabatir ruhi lil insan. Nah, kita ampun kesupen menawi iman menika kados dene ruh kanggonipun menungso. Terus iman menika ibaratipun kados dene ruh kanggenipun menungso. Maknanipun pripun? Menungso menika jasadipun nek wonten ruh nggih lajeng saged gesang. Saged gesang. Saged mirsani, saged mirengaken, saged nindakake dawuh. Lah menika kan nek jasad wonten ruhipun. Menawi jasad menika mboten wonten ruhipun nggih mati. Kados sini nggih jasad menika wau mboten saged mireng nggih malih, mboten saged tumindak, mboten saged nebihi, mboten saged jawab menika nalikanipun jasad boten wonten rohipun. Pramila keimanan menika kanggenipun menungsa kados dene ruh kanggenipun jasad utawi wonten badanipun menungsa. Faman amana wa sahha imanuhu faqad hayyun wa asbaha ahlan ayyumara wa yamtathilu wa yaf'al. Pramila sok sinten tiyange ingkang leres keimananipun piyambakipun gesang lan dados tiyang ingkang nggadahi kewajiban dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dheweke nindakake dawuhe Gusti Allah wau nindakake napa ingkang dados dawuhipun lan kewajibanipun. Lan ugi nggih piyambakipun yunha dipun dawuhi lan ugi dipun larang. Fayam tathilu wayantahi piyambakipun nindakake napa ingkang dados napa larangan wau ateges piyambakipun lajeng mandeg. Mandeg mboten nindakake larangan menika wau. Terus dipun larang niku manut lajeng mandeg nggih mboten nindakake larangan ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Menika nek iman menika tasih wonten-wonten ing jasadipun lan leres keimananipun. Wa dzalika likamali hayatihi lan kados mengkatan menika awit saking sampurnanipun manggesanganipun. Wa innal kafira kal mayyiti lan menawi tiang kafir menika kados dene mayit. Kita mirsani mayit menika pun mati, rohipun pun boten wonten badanipun. Pramila napa? La yasma'u wa la yubsir. Piyambake mboten saged mirengke, pun boten krungu malih lan boten saged mirsani. Wa la yafham wa la yaqil. Mboten saged nggih memahami, mboten saged ngrenungaken. Walidza la yukallafu. Pramila dheweke mboten dipun bebani illa ba'da hayatihi bil imani billahi wa liqa'ihi wa kitabillahi wa rasulihi. Kejabi saksampunipun dheweke menika nggih gesang keimananipun dumateng Allah nggih dumateng dinten kiamat, dumateng kitabullah, dumateng Rasulullah. Nembe menika lajeng dipun bebani utawi dados tiyang ingkang mukallaf dipun dawuhi lan dipun larang wau. Nggih kados wonten ing ngajeng wau. Dipun dawuhi nggih dawuh-dawuh ingkang napa dipun dawuhi Allah taala wonten ing Al-Qur'an nggih. Lajeng ugi dipun larang, larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an semanten ugi sunnah. Wa'lam anna hadzan nida'al ilahiyyat tsamina wa tsalatsuna min nida'atir rahmani li auliya'ihil mu'minin al muttaqina yahmilu lahum tahrimahu ta'ala anhum arba'ata asya'. Nah, pramila monggo kita mangertosi menawi wonten ing seruanipun timbalanipun Allah taala ingkang kaping 38 ingkang kasebat wonten ing surah Al-Maidah ayat 100 menika menika timbalanipun Allah taala dumateng wali-walinipun tiyang mukmin lan tiyang takwa. Ingkang wonten seruan menika wonten timbalanipun Gusti Allah menika cakupanipun sekawan perkawis. Napa menika dipun haramaken saking al-khamr. Khamr nomor kali maisil judi, nomor tiga ansab menika napa ingkang napa mawon ingkang dipun sembelih kangge patung-patung kangge berhala-berhala. Lan ugi azlam menika ngundi nasib ngangge anak panah. Id qala ta'ala nalikanipun Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang bodho iman innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hi wong kang bodho iman sak temene khamra judi, nyembelih kanggo berhala, lan uga ngundi nasib kanggo nganggo anak panah kuwi kalebu rijesun najis kalebu tumindake setan. Mula dohono tumindak kuwi mau supaya sira kabeh padha oleh keberuntungan. Napa menika khamr? Khamr menika kullu ma khamara aqla. Sedaya napa ingkang nutupi akal. Sedaya napa ingkang saged nutupi akal. Ai satarahu fa asbaha sahibuhu yahdhuru fi kalamihi. Maknanipun nggih nutupi akalipun pramila wong sing ngombe utawi konsumsi komer menika wau lajeng omonganipun menika dados ngawur. Wala ya'ima yaqulu lan boten gatekke boten paham kalih napa sing diomongke hatta innahu qad yantiku bisu ngantos-ngantos kadang dhewekne ngomong menika omonganipun elek-elek. Au ya'ti munkaran minal fi'li utawi nindakke tumindak munkar. Awit akalipun ketutup wau. Pramila sedaya ingkang saged nutupi akal menika mlebet wonten ing pangertosan khamr. Sedaya ingkang saged nutupi akal menika mlebet wonten ing pangertosan khamr. Napa mawon nggih berarti mboten namung unjukan. Mboten namung unjukan. Nek unjukan wonten ing mriki nggih napa ingkang dadosaken mabuk. Ananging menawi pangertosan menika nggih sedaya napa kemawon ingkang saged nutupi akal nggih dadosaken tiyang menika anggenipun ngomong dados ngawur, anggenipun tumindak dados ngawur, mboten faham napa sing diomongke, napa sing ditindakke, kadang-kadang nggih dheweke nindakke tumindak mungkar mergo akale ketutup wau, lah menika kalebet pangertosan khamr. Lajeng ugi wal maisil judi. Main asluhu al-la'bu bil qadah lil qimar. Asalipun menika napa kados dene permainan ingkang permainan menika wonten unsur tipuanipun lan ugi wonten patoanipun. Patoan menika nggih napa istilahipun ngangge napa ngangge taruhan. Pramila kullu la'bin yuqamiru bihi huwa maisirun. Sedaya permainan ingkang wonten unsur taruhanipun menika kalebet maisir. Sedaya permainan ingkang wonten unsur taruhanipun nggih napa wonten unsur napa taruhanipun menika wau pramila menika kabet kalebet napa pangertosan maisir. Pramila jenisipun kathah. Jenisipun kathah. Sedaya permainan ingkang teng mriku wonten unsur nggih unsur taruhanipun nggih. Kados nek kula panjenengan sami nglebokke teng alat nika nggih ngangge duit utawi ngangge koin ingkang menika dadak dituku lanteng mriku mengke dolanan nggih nek misale saged pangkas entuk nggih nek mboten nggih mboten entuk. Nah menika kan permainan ingkang wonten unsur nggih taruhanipun nggih dheweke mbon napa jenenge mbon udu istilahipun nggih lan menika mboten mesti entuke. Nah pramila jenisipun kathah. Mboten namung kertu nggih ananging kadang-kadang wonten permainan nggih nek bocah cilik-cilik menika nggih napa mendhet boneka nggih niku ngangge nglebokke duit. Nah menika kalebet maisir. Lajeng ugi mancing-mancing nika lajeng nguncalke balang napa mengke sing iso kenek lajeng dipek ananging menika dadak nganggo mbayar dhisik tetes wonten unsur taruhanipun. Nah menika kalebet maisir kalebet judi. Nah pangertosan maisir menika pramila ugi luas Mboten sempit namung judi ngangge kertu. Kados ini nek mriki model mancing. Nah, model mancing padha-padha urunan tuku iwak nggih 3 kilo, 4 kilo lajeng diculke malih nggih mengke dipancing. Sapa sing entuk akeh nggih niku sing digawe mulih. Sing mboten iso pinter mancing nggih berarti lain entuk napa-napa. Nggih. Menika wonten unsur taruhanipun. Nah menika ugi kalebet maisir. Lajeng ugi wal ansab. Ansab menika aslinipun jamak nusub. Nusub menika mayun sabbu minal ahjari wa tamathili wa suwari lil ibadati. Napa sing napa ditegakke teng mriku kangge ngibadah arupi napa? Arupi watu, utawi patung, utawi gambar, napa kemawon ingkang dipun ibadahi. Nah menika ansab bi ayyi suratin min suwaril ibadati kanthi model ibadah ingkang macam-macam kados sini takzim kados sini napa dipun demek nggih kados sini ugi iktikaf wonten mriku nggih lajeng ugi sumpah wonten mriku nazar wonten mriku nggih. Utawi nggih nyembelih wonten mriku. Nah, pramila ansab menika maknanipun nggih napa ingkang dipun sembelih nggih kangge berhala-berhala wau. Wal azlam lan azlam menika sihamun yastaqsimu nabiha fil jahiliyati. Menika anak panah ingkang nggih wonten zaman jahiliyah tiyang menika ngginakke kangge ngopyok istilahipun. Ngopyok menika nggih napa? Wonten mriki penjelasanipun ibarat an salasati sihamin kutiba ala ahdihima amarani rabbi. Menika kados sini nggih wonten 3 anak panah lajeng ditulis sing setunggalipun menika amarani rabbi. Gusti Allah dawuhke. Ingkang nomor kalih ditulis nahani rabbi, Gusti Allah ngelarang. Ingkang nomor 3 menika muhmalun lam yuktab alaihi syai, mboten ditulis napa-napa. Fa idza arada ar-rajulu ayusafira aw yatazawwaja, pramila menawi wonten tiyang badhe tindak safar, badhe nikah utawi napa kemawon, yakti sahibal azlam. Dewekne teng tiang sing duweni azlam wau. Yatlubu minhu bayana kismatihi wa hadhihi. Dewekne nyuwun nggih supaya ne dikopyokke. Nggih dikopyok, nggih dikopyok niku nggih di selain napa di saking telu wau pundi sing metu. Didelehke teng wadah lajeng dikocok-kocok, dikopyok, lajeng saking telu wau pundi sing metu. Nah, menawi ingkang medal idza kharaja amarani rabbi, nek sing medal wau anak panah ingkang wonten tulisane Gusti Allah ndawuhi madhofi amalihi alladzi azama alaihi. Pramila dhewekne nggih lajeng nindakke tumindak sing dhewekne pun sadurunge duweni azam kangge nindakke wau. Nek ajeng safar nggih berarti mbacutke safari. Ajeng nikah berarti mbacutke proses nikahi. Niku nek napa ingkang medal menika amarani rabbi. Wa in kharaja nahani, lan nek ingkang medal menika tulisan napa anak panah ingkang wonten tulisane nahani rabbi, Gusti Allah nglarang. Pramila napa taroka al amala, dheweke mboten sida nindakke tumindak sing pun diniatke wau. Dados sampun ajeng nikah ngopyok niku ternyata sing metu menika nahani rabbi, Gusti Allah nglarang. Mboten sida nikah niku. Ajeng safar dikopyok menika sing metu napa ingkang metu menika amarani rabbi, Gusti Allah ndawuhi. Nah menika lajeng bablas. Nah ingkang metu menika nahani rabbi mboten sida. Lajeng nek ingkang medal ingkang mboten wonten tulisane pripun? Wa in kharajal muhmalu a'adda liktisama hatta yakhruja amarani au nahani. Nek sing metu niku sing mboten wonten tulisane dibaleni malih leh ngobyok. Ngantos nggih sing metu menika nggih amarani Rabbi utawi nahani Rabbi. Gusti Allah ndawi utawi Gusti Allah nglarang. Faja'a al-Islam faharrama hadzal istiqsam kama harrama ma yu'rafu bihadzi ramli wa qur'atil anbiya wal istiqsam bil misbah. Lajeng Islam menika dumugi Islam ngaramaken model ngopyo ingkang kados mekaten wau. Nggih, kados sini Islam ugi ngaramaken model-model nggih napa model-model napa kopyokan model-model undian ingkang sampun napa nate ditindakke saderengipun lan menika kalebet setunggalipun kesesatan ingkang Islam menika ngalamaken tumindak utawi perbuatan menika wau lan Allah ngendika niki termasuk rijesun najis min amali syaitan kalebu tumindake syaitan. Warijesu, rijes menika wau maknanipun nggih najis wau al-mustaqdhil ingkang reget hissan au maknan nggih miturut hissi utawi maknawi. Reget hissi can bener-bener reget utawi reget maknawi. Wal muharamatu kulluha khabithatun wa illam takun mustaqdhilatan. Lan sedaya ingkang dipun haramaken menika jijiki. Hamba mboten reget. Hamba mboten reget. Kados sini judi wau. Niku kan mbok menawi mboten reget, tapi menika jijiki. Menika kalebet jijiki lan menika kalebet najis. Wa kaunuha min amali syaitani hiya asaddu rijsan wa qadaratan. Lan Allah Ta'ala nginipun ngendikake wonten mriki kalebet tumindake setan niku berarti nggih najis sing langkung berat malih lan ugi reget sing langkung reget malih li anna syaitana la yuzayyinu illa ma kana khabithan najisan hissan au ma'nan. Awit setan menika mboten kok dhewekne menika yuzayyinu yuzayyinu menika ndadekake ketoke menika tumindak menika tumindak sing apik. Kejabi janjane tumindak wau menika janjane tumindak ingkang najis, tumindak ingkang reget. Entah menika najis hisi utawi maknawi. Pramila lidha amara ta'ala bisinabihi Allah Ta'ala ndawi subatus nebi tumindak-tumindak wau. Kanthi ngendikanipun fajtanibuhu dodohono tumindak-tumindak kui mau. Rajanan bil fallahi idza nahnu istanabna hadhihi alqadirati min alkhamri wal maisiri wal ansabi wal azlam supados nggih kita pikantuk keberuntungan nalikanipun kita nebi ingkang reget-reget ingkang najis menika wae kados dene khamr maisir nggih judi lajeng ansab nggih nyembelih kangge berhala lan ugi azlam ngundi nasib kanthi anak panah wae. Pramila Allah ngendika la'allakum tuflihun supaya sira kabeh oleh keberuntungan. Keberuntungan menika napa al-fallahul fawzu bin najati minan nar wa dukhulil jannah. Inggih menika keberuntungan kanthi kula panjenengan sami saged selamat saking neraka lan mlebet wonten ing swarga. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala lan menika inti saking ayat kaping sang dosa. Lan ayat selajengipun sang dosa sunggal, Allah ngendikake innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal bagdha'a fil khamri wal maisiri. Lan sak temene setan kuwi ya mung duweni karep supaya ne ndadekake permusuhan lan kebencian ing antarané sira kabeh ana ing tumindak ngombe khamr lan tumindak judi kuwi mau. Lan uga setan kuwi duweni karat waya suddakum an dzikrillah wa anish shalah. ngalang-alangi sira kabeh saka dikil eling marang Gusti Allah lan saka nindakake salat. Faqad akhbarana ta'ala an illati tazini syaitani lil-lijsil ladhi huwa majmu'ul muharramatil arba'i wa annaha iqa'ul adawati wal baghdha'i bainana wa sadduna an dzikrillahi wa anis shalah. Pramila Allah Ta'ala ngabaraken dumateng kula panjenengan sami kenapa kok setan menika ndamel seolah-olah sing elek wau dadi kita apik tumindak najis ingkang dipun sebataken wau ingkang wonten ing najis menika terkumpul perkawis-perkawis ingkang dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sekawan wau. Napa tujuanipun setan? Iqa'ul adawati ndadosaken permusuhan wal bagdha lan ugi kebencian bainana ing antaranipun kula panjenengan sami. Wasudduna lan ugi ngalang-alangi kula panjenengan sami antikrillah saking imut dumateng Gusti Allah lan ugi ngalang-alangi kula panjenengan sami saking nindakake salat. Nah, sekawan perkawis menikau, menika alasan kenapa setan kok ndadosaken perkara sing elek, sing najis wau, menika dipun ketokke tengah jenganipun menungso, dipun hiasi, supados ketinggalipun menika perkawis ingkang sae. Nah, pramila Bapak Ibu ingkang, mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo kula panjenengan sami, menika nebi napa ingkang dados dakwahipun ajaanipun setan. Ajaan kangge munjuk khamr, ajaan kangge napa judi, ajaan kangge nyembelih kangge berhala lan ugi ajaan kangge ngundi nasib kanthi anak panah. Lan menika nggih kita tebihi kanthi sampurna maknanipun sedaya wasilah ingkang dadosaken tentu mindak kados mengkaten menika dipun tebi. Pramila mboten perlu cerak-cerak kalih sing dodol. Mboten perlu nggih kita numbas ambo mboten diunjuk. Lan ugi nggih mboten perlu kita tumbas ambo mboten dikki judi. Contonipun nggih mboten nganggo napa udu. Mboten nganggo taruhan. Ha iki gur nggih dolanan wae kok. Ah misalipun. Ya iki kertu gur nggih dolanan. Iki dadu ya gur nggih dolanan. Nah menika nggih kita tebi nggih. Kita tebi kanthi sampurna ateges sedaya wasilahipun menika kita putus. Kita pedhot ampun nggih. Kita nyerak-nyeraki nggih ambo barang sekedhik kemawon. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan ugi kula panjenengan sami ampun ngantos tansah nindakake salat. Negakaken salat awit kanthi salat menika wau dados cagak agama kula panjenengan sami. Dados cagak agamanipun kula panjenengan sami. Lan kanthi cagak ingkang kuat menika wau kula panjenengan sami saged nebihi tumindak-tumindak fahis, tumindak ingkang mungkar. Pramila Allah ngendika innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sak temene ibadah salat kuwi iso ngalang-alangi saka tumindak keji lan tumindak mungkar. Lan ingkang kasebat wau nggih napa? Munjuk khamar, judi, nggih lajeng nyembelih kangge berholo, lajeng ugi ngundi nasib kangge anak panah, menika kalebet tumindak-tumindak keji. Saged dipun tebi ugi diantaranipun kanthi kula panjenengan sami nindakake salat lan ugi napa ndadosaken nggih salat kula panjenengan sami nggih menika langkung berkualitas. Anggenipun nindakake nggih menika langkung khusyuk nggih tepat wonten ing wekdalipun lan ugi sedaya syarat wajib lan sunnah-sunnahipun menika kita tindakake.